انسان کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جب تک اللہ تعالی چاہتا ہے انسان محفوظ رہتا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں کسی کی حفاظت مقصود نہ ہو تو پھر وہ لاکھ تدابیر کر لے وہ بچ سکتا نہیں. مجھے اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کی زندگی، دنیاوی زندگی ایک مدت تک ہے، اور اس میں ہم لوگ یہ سنتے رہتے ہیں کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب اجل آ جاتی ہے، وہ وقت آ جاتا ہے جب کسی نے اس دنیا سے جانا ہو، اس کی روح نے اس کے جسم سے نکلنا ہو، تو پھر ایک ساتھ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، پھر اس لمحے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور بعض مرتبہ ظاہری طور پر انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں گیا، لیکن وہ زندہ رہتا ہے، مر نہیں پاتا. کیونکہ اس لیے کہ اس کی اجل کی ساتھ نہیں آئی ہوتی. جیسے حضرت پیر وارث شاہ صاحب نے جو مشہور ہیر لکھی ہے، اس میں بھی یہ شعر موجود ہے کہ ڈگ پین آسمان تو نہیں مرتے، قائم جنا دے رزق دیاں چہریاں نے، کہ جن کا رزق زمین پر موجود ہے اور ابھی ختم نہیں ہوا، وہ اگر بلندیوں سے بھی نیچے گر پڑے تو وہ مرتے نہیں، کیونکہ ان کا رزق ابھی باقی ہے. اور جس کا رزق ختم ہو چکا، جس کا وقت ختم ہو چکا، پھر وہ بچتا نہیں. انسان کو اپنی حفاظت کی تدابیر اختیار کرنا منع نہیں ہے. بیمار ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اگر وقت نہیں آیا تو نہیں مروں گا، لہذا دوا نہیں کرنی. نہیں، جس اللہ تعالی نے بیماری پیدا کی ہے اس نے اس کی شفا بھی پیدا کی. کل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا ہے. ہاں، آپ اس دوا تک پہنچیں یا نہ پہنچیں، اس دوا میں آپ کے لیے شفا ہے یا نہیں ہے اس پر آپ کو اختیار نہیں ہے، لیکن آپ اپنے طور پر تدابیر اختیار کریں گے. اگر آپ کی بیماری کو دوا سے دور کرنا ہے تو اس دوا تک اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے گا اور اس دوا میں آپ کے لیے شفا رکھے گا، ورنہ وہی دوا آپ کھاتے رہیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ دوا میں اثر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس میں اثر رکھے اور چاہے تو اثر نکال. دیکھیے، چھری کا کام کاٹنا ہے، آگ کا کام جلانا ہے. آگ جلاتی ہے، چھری کاٹتی ہے. آگ میں جلانے کا اثر اللہ نے رکھا، چھری میں کاٹنے کا اثر اللہ نے رکھا. یہ صلاحیت آگ کی اپنی نہیں یا چھری کی اپنی نہیں ہے. اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا مگر آگ میں نہیں جلایا. یہی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلی مگر اس نے ان کو نہیں کاٹا. تو اللہ تعالی نے آگ سے اس وقت حضرت ابراہیم کو جلانے کی خاصیت اور صلاحیت طلب کر لی، اور چھری سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹنے کی صلاحیت طلب کر لی. جو اللہ صلاحیت رکھتا ہے، خاصیت رکھتا ہے، وہ نکال بھی سکتا ہے. اس کے بارے میں ہم کسی شک شبے کے شکار نہیں ہوتے. تو دوا میں شفا ہے، مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ چاہے. ایک مرتبہ آپ نے کوئی گولی استعمال کی، لازمی بات ہے یہ جو گولیاں بنتی ہیں جڑی بوٹیوں کا اثر نکالتے ہیں، ان کو اس طریقے سے بنا دیا جاتا ہے. اس سے بھی آپ بات کو سمجھیں کہ بظاہر ایک بوٹی، ایک ٹہنی، ایک شاخ، اس پتے سے آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، مگر جب اس کا عرق نکال لیتے ہیں تو پھر اس میں اثر آ جاتا ہے، اس میں خاصیت نکل آتی ہے. تو ہر چیز کی ایک حالت ہی یہ نہیں بتاتی کہ وہ اثر والی ہے یا نہیں ہے، بعض مرتبہ اس کی دوسری حالت اثر انداز ہوتی ہے. جیسے پانی ہے، پانی سے انجن نہیں چلا سکتے مگر اس کو بھاپ بنا دیں، اسٹیم بنا دیں، تو بتائیے اس بھاپ بن کے پھر گاڑیاں چلتی ہیں یا نہیں چلتی. تو اس کی دوسری حالت جب اس کو اختیار کیا گیا تو اس سے معاملہ بدل گیا. بہت سی چیزیں کسی حالت میں اور حکم رکھتی ہیں، جب حالت بدلتی ہیں تو ان کا حکم بھی بدل جاتا ہے. تو دوا اس وقت اثر کرتی ہے جب اللہ تعالی چاہے، اور جب اللہ نہیں چاہتا تو پھر دوا اثر نہیں کرتی. آپ نے ایک گولی کھا لی، سر درد کی گولیاں عام ہیں، آپ نے کھائی فوراً فائدہ ہو گیا، اور ایک مرتبہ آپ نے اسی گولی کو پھر استعمال کیا مگر اثر نہیں ہو رہا، تو کیا مطلب کہ اس مرتبہ اس میں اثر کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ گولی اسی جڑی بوٹی سے وہی طریقے سے بنی ہے مگر اثر نہیں کر رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس سے اثر کی خاصیت کو نکال دیا. بعض مرتبہ آپ دیسیوں دوائیں استعمال کرتے ہیں، آخر میں جا کے کسی ایسی دوا کے قریب پہنچتے ہیں کہ فوراً اثر کر جاتی ہے، پہلی 20 دوائیں اثر نہیں کرتی. حالانکہ سب میں اثر ہوتا ہے، مگر آپ کے لیے کب اور کس وقت کون سی دوا میں شفا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں، آپ اپنے طور پر کر رہے ہیں. کون اثر کرے گی کون نہیں یہ اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالی جب جاتا ہے خاصیت رکھتا ہے، جب چاہتا ہے نکال لیتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ کوئی شک شبہ کر سکتے نہیں. تو پتہ چلا جب انسان کی حفاظت مقصود ہوگی تو انسان کو بچایا جائے گا، اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہونے پائے گا. اور جب انسان کی حفاظت مقصود نہیں ہوگی تو پھر اسے کوئی بچا سکتا نہیں. تو یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، جب انسان کی حفاظت اللہ نہیں چاہتا تو ان فرشتوں کو روک دیا جاتا ہے، پھر یہ انسان کی حفاظت نہیں کرتے. ہاں ہم خود ایسی حرکت نہ کریں کہ یہ فرشتے ہم سے دور ہو جائیں، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم کسی غلطی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہمیں فوراً اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، خود کو درست کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالی کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. امن، سلامتی، آشتی، عافیت، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن امن کبھی چھن جائے، سلامتی کبھی ختم ہو جائے، عافیت باقی نہ رہے، آشتی باقی نہ رہے، تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ ہماری ہی شامت اعمال ہے، ہمارے ہی گناہوں کی شدت، مسلسل نافرمانی اور اللہ اور اس کے رسول سے روگردانی کا نتیجہ ہے. اگر میں اور آپ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اسلام کے معنی تسلیم کرنا، گردن جھکا دینا، اگر ہم لوگ اللہ تعالی کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، اس کی اطاعت لازمی جانتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع مانتے ہیں، اور ان کی فرما برداری کرتے ہیں، انہیں فرما روا سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی نافرمانی نہ کریں، اور اگر ہم نافرمانی کے مرتکب ہوں گے تو یہ گناہ ہوگا، اور جب اس گناہ کو مسلسل کرتے رہیں گے تو یہ ظلم ہوگا، اور بعض مرتبہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کے بعد پھر انسان کے پاس توبہ اور اصلاح کے لیے بھی سمجھ اور عقل شعور باقی نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا رہتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ جب ہم نافرمانی مسلسل کرتے رہتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو دھساتے اور پھنساتے رہتے ہیں، تو بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور کیا تھا تو ختم ہو گیا، اور معافی بھی نہیں مانگتے، توبہ بھی نہیں کرتے، تو پھر اچانک پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی پکڑ سے بچائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں زوال نعمت سے، ذلت و رسوائی سے بچائے۔ لیکن ہم لوگ ابھی تک ایسی دعاؤں کے باوجود اپنے اندر اصلاح پیدا نہیں کرتے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کن راہوں پر چل رہے ہیں، معمولی سی تکلیف ہو جائے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے اور اپنے معاملے میں غور کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوگا تو پھر جب ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو اللہ پھر ہم سے منہ پھیر لے گا، اس کا کیا مطلب کہ پھر اللہ کی رحمت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ انسان کو اللہ کی رحمت اسی وقت ملے گی جب کہ وہ اس کا طالب ہوگا، اس کے لیے کوشش کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ دوسروں کی برکت سے ہمیں بھی رحمتیں مل جاتی ہیں، مگر ہمیں فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم خود اس کے طالب ہوں گے اور اس کے لیے ذوق اور شوق رکھیں گے، اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ورنہ آپ کے سامنے حالات ہیں، کراچی شہر نے آپ کے سامنے منظر پیش کر دیا کہ یہی وہ شہر اور یہی وہ ملک جس کو قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا، ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات چاہی گئی کہ یہاں اسلام کے مطابق آزادانہ بسر کریں گے، مگر معلوم یہ ہوا کہ ہندو اور انگریز سے جسمانی طور پر تو آزادی حاصل کر لی، ذہنی آزادی ابھی تک حاصل نہیں کر پائے، اور گناہوں کی اسی دلدل میں ابھی تک ہم دسے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ اسی طرح اپنے سلسلے جاری رکھتے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اسی ملک میں اسلام کے خلاف باتیں کی جانے لگی، جلوس نکالے جانے لگے، شریعت کی مخالفت کی جانے لگی، طبیعت کی غلامی کی جانے لگی، جس کا نتیجہ یہ آیا کہ اب طرح طرح کی مشکلوں میں ہم گرفتار ہیں، امن ہم سے چھن گیا، اقوت اسلامی بھائی چارہ ہم سے چھن گیا، یہ برادر ہڈ، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ایمانی محبت تھی اب اس کی جگہ نفرت نے لے لی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے، مہنگائی ہے، خوف ہے، پریشانی ہے، دہشت گردی ہے، سکون نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے، لیکن ابھی بھی ہم اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کرشمہ ہو جائے گا اور ہم اپنے آپ کو اس کے پیچھے سے نکال لیں گے اور پھر وہ سب کچھ معاملہ درست ہو جائے گا۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی ایسی آفت بھی آتی ہے کہ بروں کے ساتھ اچھے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک گناہ چند افراد تک محدود رہتا ہے، بات چھپی رہتی ہے، ڈھکی رہتی ہے، اور جب پوری ملت گناہ میں مبتلا ہو جائے تو پھر سب پر عذاب آ جاتا ہے، پھر سب مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کسی اور وقت کا انتظار کرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ یہ امن، یہ سلامتی، یہ عافیت، یہ محبت، یہ اخوت اگر اللہ کی نعمت ہے اور ہمارے لیے یہ بہتری ہے تو ہم اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. کوشش کریں ہم لوگ کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کر کے ان نعمتوں کو خود میں باقی رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں. انسان مہلت سے فائدہ اٹھائے اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہ سے پاک اور صاف کر لے. یہ نہ ہو کہ وہ مہلت کو غلط استعمال کر کے اپنے گناہ میں اضافہ کرے. ہم سب کو اس معاملے میں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اور ہر لمحے یہ یاد رکھنا چاہیے، نہیں معلوم کون سا وقت آخری وقت ہو، جو سانس اندر گیا ہوا ہے، جو ہوا اندر گئی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ باہر آئے گی یا نہیں، اور جو باہر ہے وہ پتہ نہیں اندر جائے گی یا نہیں. تو مجھے اور آپ کو ہر لمحے اپنا احتساب کرتے ہوئے، محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی. کیا مطلب؟ کہ جب کوئی اپنے ایسے حال کو پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے کوئی رعایت نہ چاہے تو پھر عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی بچا سکتا نہیں. جس قوم نے نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے اپنے آپ کو عذاب کے لائق بنا لیا، توبہ استغفار نہیں کی اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر ایسی قوم یاد رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر عذاب لانے، اس کی پکڑ کرنے، اس پر سختی کرنے کو چاہے تو پھر ایسی سختی پھرتی نہیں ہے. پھر وہ مصیبت، وہ تکلیف، وہ عذاب، وہ عذاب آ کر رہتا اور اس قوم کی تباہی اس کا مقدر ہو جاتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، بلم باعور کا قصہ سنا چکا ہوں، بنی اسرائیل کا عابد و زاہد کا، جب اس نے دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کے لیے اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کی رضا سے منہ موڑا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی ساری عمر کی محنت برباد ہو گئی. شیطان کو دیکھیے، اپنے آپ کو موحد کہتا تھا، عقیدہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا، اس میں اس نے کبھی فرق نہیں کیا تھا، اللہ کو ایک ہی مانتا تھا، ایک ہی جانتا تھا، توحید پر قائم تھا، اپنے آپ کو معلم الملکوت سمجھتا تھا، فرشتوں کے سامنے درس بیان کرتا تھا. ان ساری باتوں کے باوجود جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو 6 لاکھ برس کی عبادت بھی کام نہ آئی، اس کا عقیدہ بھی کام نہ آیا، اس کی عبادت بھی کام نہ آئی، اس کا علم بھی کام نہ آیا، اس لیے کہ اس کو اللہ کا فضل شامل حال نہیں تھا، اس کے پاس ایمان نہیں تھا. تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ ہم یہ سمجھے کہ 40, 50, 60, 70 سال محنت کی ہے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، ہر لمحے جس نے زیادہ محنت کی ہو اس کو تو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، جتنی دولت زیادہ جمع کی ہوگی اتنی ہی احتیاط بھی زیادہ کرنی ہے، جتنا نیکیاں زیادہ جمع کی ہیں ان کی احتیاط کی فکر بھی اتنی ہی کرنی ہوگی، گناہ زیادہ کیے ہوں گے تو ڈرنا بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن یہ کہ جو زیادہ گناہ کرتا ہے پھر اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے، لیکن افسوس آج یہ حال نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو علاج کرنا منع نہیں ہے، مصیبت آ جائے تو دعائیں کرنا منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھے کہ ایسی تدبیریں تقدیر کے خلاف اس وقت نہیں پڑیں گی جب اللہ ارادہ کر لے گا. جب اللہ چاہے گا اگر اللہ کا ارادہ ہے وہ میں بات سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا ارادہ